Բարև հայրենակիցներ, այսօր օգոստոսի 30-ը օրը չորեքշաբթի։ Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է եւ մեր ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին, մաղթում աշխատանքային հաճելի օր եւ բարձր տրամադրություն։ Ձեզ հետ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում օրերս մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը եղել է Ասկերանի շրջանի Խրամորդ գյուղում ծանոթացել տեղացիների առօրյային ու տնտեսությանը։ Մանրամասները հաղորդման մեջ։ Վերջերս Երիտ Ֆորում 2017 ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել է հանդիպում Արցախի Հանրապետության արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանի հետ։ Հանդիպմանը ներկա են Արցախի եւ Հայաստանի տարբեր ուսումնական հաստատություններում սովորող հասարակական մի շարք կառույցներ ներկայացնող պետական հիմնարկներում աշխատող մի շարք երիտասարդներ։ Ներկաների թվում էր նաեւ լրագրող Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Մեր հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Եթե չլիներ ամառվա սկզբին տեղացած ուժեղ կարկուտը, բերքատվության ցուցանիշը շատ ավելի բարձր կլիներ, համոզված է Ասկերանի շրջանի Խրամորդի համայնքի ղեկավար Արգեն Մկրճյանը։ 170 հեկտար աշնանացան ա եղել, որից 155 հեկտարը ծորեն, 15 հեկտար գարի։ Ստացվել է մոտավորապես ծորեն 3110 ցենտներ, գարի 340 ցենտներ։ Ցանվել են նաև գառնացան են կատարել հիմնականում հնդկացորեն եւ արևածաղիկ 115 հեկտար հնդկացնել։ Մնացած գյուղերի համար երևից է հալավ էր նորմալ է, այս պահի դրությամբ ճիշտ է ջուրը շատ քչացել է, բայց համարյա թե ամեն օր մի 3-4 ժամ տնտեսներին ջուրը հասցնում։ Խմելու ջրի խնդիր չկա, կա ողորմալ ջրի խնդիր։ Ուղղակի այդ խմելու ջրավը հիմնականում իրենց են հողամասերում ցանում են տարբեր տեսակի լույսեր, լոբիա, պամինդոր, վարունգ, օկտոմնի, ինչքան հնարավորություն կա։ Խրամորցիների հիմնական եկամուտը գյուղատնտեսությունն է, մասնավորապես հողագործությունը։ Ժողովրդն եկամուտը դաշտերից, անասուններից է, շատում են այդ տարբեր տեղերում իրենց եկամուտը տղայն ստանում, մեկ էլ իրենց հողամասից ինչու է ստանում են, տանում ու վաճառում իրենց կարիքները բավարարել։ Գյուղամեջ շատ քիչ է կարկուտը վնասվում։ Այս պահի դրությամբ գյուղացիները հիմնականում մեծ մաս թուզուն հավաքում հազնում Արցախ խորհուրդը։ Շատերը զբաղվում են այդ գործով։ Այս պահի դրությամբ մնաք այդ միրգն ասած եւ տանում են հազնում ընդ։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Գալից կյանքս խաղ, բեր ինձի սիրդիդ գուրգուրանքը կուս։ Եգուր բաղդում գուծե թոր շոմիս, եվ գուծե տենդով մմերնի հոգիս։ Լիխամար է ծնը, ույզը պան Stumis Ach vorn ei was geht am beim Botzajin schmot ei zir kan kusch zachi ka yanki Am puiri mame Morana mame Am puiri mame մորանամ ամենի։ Կարծիքն է եթերում, այսօր օգոստոսի 30-ն է, օրը չորեքշաբթի։ Մեր հանդիպման օրերն են՝ երկու շաբթի ծուրփաթ, անփոփոխ է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։ Ծիծաղն ամրացնում է առողջությունը։ Ծիծաղը ոչ միայն օգտակար է տրամադրությունը բարձրացնելու, Այսօր իրոք Արցախի պաշտպանության բանակ, Արցախցի զինվոր, Արցախցի սպան, լինելով Արցախցու անվտանգ եւ ապահով կյանքի միակ երաշխավորը, կատարում են հսկայական դեր։ Բայց արտաքին քաղաքացիական ոլորտում արտաքին գերատեսչությունը ունի հսկայական դեր, առկա ձեռբերումները, առկա նվաճումները, որոնք մենք ունենք, իսկ մենք իրոք ունենք ձեռբերումներ եւ նվաճումներ, որքան էլ դրանք միգուցե ոմանց համար համեստ թվան։ Ահա այդ առկա ձեռբերումները եւ նվաճումները ամրագրել քաղաքական դաշտում, հասանելի դարձնել միջազգային հանրության համար, հասնել նրան, որ Արցախը չլինի մեկուսացված մի կղզյակ, այլ լինի այսօրվա մեծ աշխարհի անբաժան մաս։ Դա է մեր նպատակը։ Արցախը ոչ մի դեպքում կղզիացված մի երևույթ չէ, Արցախը ոչ մի դեպքում գետո չէ, որտեղ ապրում են ինչ-որ մի խումբ մարդիկ, Արցախը այսօրվա մեծ փոփոխական գլոբալիզացվող աշխարհի անբաժան մասն է։ Եվ դուք էլ նախ եւ առաջ դուք արցախց եք, բայց միաժամանակ դուք նաեւ այդ մեծ փոփոխական աշխարհի անբաժան մասն եք։ Ես չեմ կարծում, որ դուք մտածում եք կամ երազում եք ինչ-որ այնպիսի բաների մասին, որոնք բնորոշ են միայն, ասենք, այստեղ ծնված մարդուն։ Ձեր գաղափարները, ձեր ցանկությունները, ձեր իղձերը, այսօր ես համոզված եմ, նույնչափ հասանելի են նաև արտասահմանում աշխարհի տարբեր երկրամասերում ապրող երիտասարդների համար։ Եվ հատկապես հաշվի առնելով նաև, որ ի վերջո շատ տրիվիալ բան ասեմ, բայց երիտասարդությունը ի վերջո ապագայի կերտողը, դա շատ կարևոր է, որ այս զգացումը ձեր մեջ լինի, որ դուք երբեք ձեզ չզգաք անջատված ինչ-որ մի բանից մեկուսացված։ Հակառակ Արցախը միշտ, եթե նայում ես պատմության ընթացքին, Արցախը միշտ եղել է հզոր, Արցախը միշտ եղել է կենսունակ այն ժամանակ, երբ որ ինքը եղել է մի մեծ քաղաքական գործընթացի մեջ, երբ որ կապված եղել արտաքին աշխարհի հետ։ Հակառակ Արցախին փորձել են մեկուսացնել, Արցախին փորձել են անջատել արտաքին աշխարհից, որպեսզի ոչնչացնեն այն։ Եվ այսօր այդ պայքարը Արցախի կապ արտաքին աշխարհի հետ պահելու իրոք կենսական նշանակություն ունի։ Արտգործնախարարը համաձայն չէ այն տեսակետին, թե Արցախի Հանրապետությունն առանձին դիվանագիտություն չպիտի ունենա։ Կա մի այսպիսի ագետներ, որոնք աշխատել են այս երկրի համար, այդ երևույթը մեզ մոտ սկսվեց միայն 90-ական թվականներին, եւ եթե այլ ոլորտներում ասենք, թե մենք ունենք որոշակի փորձառություն, հա, բավականին հեշտ էր ասենք, թե Արցախում անկախացումից հետո ստեղծել ասենք, թե գյուղատնտեսության նախարարություն, որտեղ վերջո կային մասնագետներ, կային քաղաքային միությունների ժառանգված ինչ-որ ենթակառուցվածքներ եւ այլն, ահավոր դժվար էր, բայց հնարավոր էր ստեղծել նաեւ բանակ, որտեղ բանակի արվեստը Արցախի համար օտար չէ, ունենք փայլուն զինվորականներ, որոնց պետք էր ուղղակի իրենց փորձառությունով գալ եւ այստեղ ծառայեցնել այս զինվորական փորձառությունը հանուն իրեն ժողովրդի, ինչպես դա եւ տեղի ունեցավ։ Բայց դիվանագիտությունը բոլորովին անծանոթ մի ոլորտ էր, դա խոպան էր, եւ կարծում եմ, որ այն մարդկանց անունը, որոնք 90-ականների սկզբին ուղղակի կարողացան զրոյից ոչինչի ստեղծել, արտաքին գործերի նախարարություն, մի նախարարություն, որը ուղղակի ստեղծման իսկ օրվանից լցվեց աշխատանքի։ Իսկ արտաքին գործերի նախարարությունն Արցախում ստեղծվել է 1993 թվականի հուլիսի 23-ին, Աղդամի ազատագրման օրը։ Եվ հենց ստեղծման առաջին սկորվանից մարդիկ լծվեցին այն գործին, որպես այդ ռազմական հաջողությունները ամրագրվեն դիվանագիտական փաստաթղթերում եւ ամուր հենք հանդիսանան հետագա աշխատանքի համար Արցախի շահերը արտաքին քաղաքական ոլորտում առաջ մղելու համար։ Այսօր մենք կարող ենք պնդել եւ վստահորեն, որ Արցախի դիվանագիտական դպրոցը կայացել է, ունենք շատ լավ մասնագետներ, որոնք բավականին դժվար պայմաններում, հիմնական խնդիրը կանում է նրանում, որ ի տարբերություն ճանաչված երկրների դիվանագետները իրենք չեն կարող օգտվել պաշտոնական դիվանագիտության այն ողջ գործիքակազմից, այսինքն շատ հաճախ ստիպված են լինում աշխատել այնպիսի պայմաններում, որ ուղղակի պահանջում են քեզանից ուժերի մաքսիմալ կուտակում, շատ նպատակային աշխատանք, բայց այնուամենայնիվ ընդհանուր առմամբ արցախյան դիվանագետները կարողանում են ոչ միայն արժանի կերպով ներկայացնել Արցախը, այլ նաև առաջ մղել մեր երկրի շահերը։ Արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանն անդրադարձավ 24 տարվա ընթացքում ունեցած հաջողություններին, դրանք նախարարի կարծիքով գործունեությունների բնական ունը շեղել, ստեղծել ինչ-որ նոր իրավիճակներ, որոնք հղել, ասենք թե նոր մարտահրավերներով եւ ճգնաժամերով։ Դա շատ լուրջ մարտահրավեր է բոլորիս համար, ոչ միայն Արցախցու համար, այլ նաեւ այս տարածաշրջանի մյուս երկրների համար։ Ցավոք, նույն այդ տարածաշրջանում կան երկրներ, որոնք շարգրգրված են ոչ թե քաղաք եւ կայուն տարածաշրջան ունենալով, այլ հակառակ երևույթով, որտեղ այդ իրավիճակում են տեսնում իրենց ապագան։ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման եւ Արցախի միջազգային ճանաչման գործընթացում եղած մարտահրավերներին Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը պատասխանում է ընդամենը 30 դիվանագետով։ Կարեն Միրզոյանը սակայն կարծում է, որ ժամանակակից հարաբերություններում ոչ պակաս կարևոր դեր կարող է ունենալ երիտասարդներից յուրաքանչյուրը։ Ինչ վերաբերում երիտասարդների դերակատարությանը, եկեք մի բան չմոռանանք։ Չնայած ես ասում եմ, կա Արցախյան դիվանագիտական դպրոց, կա արտաքին գործերի նախարարություն, բայց երբեք ձեր մտքով չասնի, որ արտաքին քաղաքականությունը կատարելու է միայն, մենք ունենք մոտավորապես 30 դիվանագետ, 30 հոկանոց դիվանագիտական խումբ, իսկ մնացածը նստելու են տանը եւ վայելեն կյանքը։ Ոչ, արտաքին քաղաքականությունը հատկապես նոր պայմաններում, հատկապես այսօրվա ֆելեմաս գլոբալ աշխարհի պայմաններում, դա ես կարծում եմ յուրաքանչյուր ակտիվ քաղաքացու ուղղակի պարտականությունն է։ Արտաքին քաղաքականություն չի նշանակում գնալ եւ վերամբարձ ելույթներ ունենալ, գնալ եւ ամբիոնից ճառեր կարդալ։ Արտաքին քաղաքականությունը դա երկրի լավ քաղաքացի լինելն է։ Արտաքին քաղաքականությունը դա երկրի նվիրյալ քաղաքացի լինելն է։ Արտաքին քաղաքականությունը դա երկիրը սիրելն է եւ այդ սիրո մասին դրսում պատմելն է։ Ձեզ այն շատերը արտասահման գնում են։ Ես շատ կուզենայի, որ արտասահման մեկներ դուք ձեզ գաք յուրատեսակ Արցախի դեսպաններ։ Մենք չունենք հնարավորություն ամեն երկրում պահելու դեսպանություն, ձեր վրա է հենց դրված Արցախը ճշգրիտ ներկայացնելու, եւ դա կարեւորագույն առաքելություն է։ Դա ոչ միայն գիտելիքներ են, դա նաեւ ես կարծում եմ քաղաքակիր պահվածք է։ Դա նաեւ հնարավորություն է խոսալ մարդկանց հետ իրենց լեզվով, կիսել իրենց տեսակետները։ Մի մոռացեք Արցախցին, Արցախցին պետք է մաքսիմալ անկախ լինի։